Swipe dedi ki, bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer hizmetini 10 yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Bununla beraber sana zahmet vermek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın.